شیشه این بعضی ها سنگن مثل تو، بعضی ها زلالن و بعضی دارنگن مثل تو، بعضی ها شیشه این بعضی ها سنگن مثل تو، بعضی ها زلالن و بعضی دارنگن مثل تو. منو تو منو تو هم سفره به جاده بودیم یادتون، هر دومون خسته ولی پیاده بودیم یادتون، وقتی بارون می اومد یه گوشه چادر می زدیم، دلمون خوش که رسیدنه به صبح و بلدیم. بعضی ها شیشه این هم بعضی ها سنگ هم مثل تو، بعضی ها زلالن و بعضی دارنگ هم مثل تو. از میونه را تنها گذاشتی دلمو، دل سپردی به سیاهی جا گذاشتی دلمو، من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی، کاش از اول میدونستم که تو فکر رفتنی. من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی، کاش از اول میدونستم که تو فکر رفتنی. بعضی ها شیشه این بعضی ها سنگم مثل تو، بعضی ها زلالم تو منو تو هم سفره به جاده بودیم یادتون، هر دومون خسته ولی پیاده بودیم یادتون، وقتی بارون می اومد یه گوشه چادر می زدیم، دلمون خوش که رسیدنه به صبح و بلدیم. بعضی ها شیشه این هم بعضی ها سنگ هم مثل تو، بعضی ها زلالن و بعضی دارنگ هم مثل تو. از میونه را تنها گذاشتی دلمو، دل سپردی به سیاهی جا گذاشتی دلمو، من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی، کاش از اول میدونستم که تو فکر رفتنی. من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی، کاش از اول میدونستم که تو فکر رفتنی. بعضی ها شیشه این بعضی ها سنگ هم مثل تو، بعضی ها زلال هم و بعضی We'll be right back.